Loro Korinto bab 5. Para sedulur, awake dhewe ngerti nek badan kadonyaan sing dinggoni awake dhewe iki ora langgeng. Namung sauntara, dadine nek awake dhewe dipateni, awake dhewe yang ngerti nek Gusti Allah bakal ngekeki badan sing anyar nang swarga. Sing keneng dinggoni awake dhewe selawas-lawase. Iki ora kaya omah gaweane manungsa, ora. Awit iki badan panggonane awake dhewe sing langgeng. Saiki awake dhewe ya padha ngresa kepengin metu saka omah kadonyan iki supaya ndang bisa manggon nang badan kaswargan sing langgeng. Awit nek awake dhewe wis bisa nganggo badan kaswargan iki, awake dhewe ora bakal wuda, nanging bakal nganggo salin sing langgeng. Suwene awake dhewe jek manggon nang badan kadonyan iki, awake dhewe ngrasake kasangsaran terus. Lan awake dhewe padha ngresah kepengin metu. Ora jalaran awake dhewe kepengin ninggal badan kadonyaan iki. Ora. Nanging awake dhewe kepengin nampa badan anyar saka swarga. Dadine badan awake dhewe sing kadonyaan bakal diganti dadi badan sing langgeng. Gusti Allah sing wis nata kuwi mau kabeh kanggo awake dhewe. Lan dekne dhewe wis ngekeki roh suci kanggo panjere sembarang sing wis dicaweske kanggo awe dhewe. Roh suci kuwi panjere kanggo tondo nek Gusti Allah bakal ngekeki liyane sak kabehe marang awe dhewe. Mulane awe dhewe yo mantep terus para sedulur. Awet awe dhewe ngerti tenan nek suwene awe dhewe ijek manggon neng badan kadonyaan iki awake dhewe ora bisa dadi siji karo Gusti Yesus neng swarga. Saiki urip awake dhewe neng badan kadonyaan iki yo namung nganggo percaya marang Gusti Allah. Najan awake dhewe ora weruh marang dekne. Saiki awake dhewe ora namung jagake barang sing ketok. Aku pancen yo wis mantep ing ati. Aku malah kepingin ninggal badan kadonyaan iki lan boyong nang omaku nang swarga. Dadi siji karo Gusti. Mulane aku ya namung duwe tujuan siji iki. Ya kuwi. Kepriye bisa aku urip sing ndadekke senengi Gusti? Ora dadi sebab ijek urip nang badan sing tak nggoni iki. Apa wis metu? Awit kepriye wae awake dhewe kabeh kudu moro nang ngarepe Kristus? Asok panjawab dhewe-dhewe. Tegese, awake dhewe bakal dikrutu karo Kristus. Lan awake dhewe bakal nampa upah manut tumindake dhewe-dhewe suwene awake dhewe urip nang badan kadonyaan iki. Menawa becik, menawa ala. Para sedulur, jalan aku ngerti nek aku bakal dikrutu karo Gusti. Mulane aku ya wedi tenan marang Gusti. Lan aku tansah ndunungke marang wong-wong nek atiku resik. Gusti ngerti jerone atiku. Lan sing tak suwun kowe kabeh semenuga padha niteni dhewe lan ngakoni ing atimu nek aku ora goro. Aku ora arep ngelem awakku dhewe nang arepmu. Ora. Nanging aku namung ndunungke marang kowe nek ora usah wedi ngomong sing becik bab aku. Dadine kowe bisa mangsuli sak benere marang wong-wong sing padha ngegongke manungsa manut ketoke, ora manut kasukmane. Para sedulur, nek tumindakku kaya wong bodoh, jalaran aku ngegongke awakku dhewe, ngerti yo nek kuwi kanggo nglabuhi lan ngluhurke Gusti Allah. Nek aku nganggo cara sing sak pantese, kuwi yo kanggo kowe. Apa sing tak tindakke kuwi wis ora karepku dhewe, nanging katresnane Kristus sing nglakokke uripku. Awet aku ngerti nek Kristus nglakoni pati jalaran sangka dosane kabeh manungsa. Mulane awake dhewe saiki yo ngerti nek awake dhewe kabeh wis mati kanggo urip sing lawas. Kristus mati dadi wakile kabeh manungsa supaya kabeh wong sing wis nampa urip langgeng ora urip nuruti karepe dhewe meneh, ora nanging nuruti karepe Kristus. Awet dekne sing mati lantangi meneh sangka pati nglabuhi manungsa. Mulane aja padha nganggep wong-wong sing nurut Gusti Yesus Kristus tunggale wae karo wong-wong sing ora percaya. Pancen Biyen aku dhewe yo kleru. Awet Kristus tak anggap tunggale wae karo wong liya liyane. Nanging saiki aku wis ora kaya ngono meneh. Awet sapa sing percaya marang Kristus wis dadi wong anyar sak kabeh. Uripe wis ora kaya maune meneh, ora. Nanging saiki nglakoni urip anyar sak kabeh. Urip anyar iki pawe Gusti Allah marang awake dhewe. Dene gelem nampa awake dhewe, jalaran Kristus wis mati nglabuhi awake dhewe. Lan saiki Gusti Allah ngongkon awake dhewe, kongkon ngabarke nek Gusti Allah gelem nampa kabeh wong. Tegese, awake dhewe kudu ngabarke nek manungsa bisa ketampa karo Gusti Allah. Jalaran Kristus wis mati nyangga salahe kabeh manungsa. Mulane saiki dosane wis ora diitung meneh. Dadine aku iki dadi wakile Kristus nang jagat, tegese Gusti Allah dhewe sing ngundang manungsa lantaran aku. Mulane manut kon-konane Kristus. Aku nyuwun tenanan marang kowe kabeh. Mbok padha gelemo dirungokke karo Gusti Allah. Para sedulur, Kristus sing ora nduwe dosa dikongkon nyangga dosane awake dhewe karo Gusti Allah. Dadine nek awake dhewe wis dadi siji karo Kristus, awake dhewe ya wis di ngapura lan dianggep ora nduwe dosa meneh karo Gusti Allah.